أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا دیزن اللہ جل جلالہ تخویف و خروی ذکر گئی او د شرک بدلان د ملائکی دا اللہ سر شریکول داغی بدلان ذکر گئی او قیامت کې د دغه مشرکینو او پاغی باندې د حجت قائمولو تذکر الله تعالی کوي. نو الله فرمای و یوم او په ورځ باندې یحشرهم چې جمع کی الله دی لرا، یعنی چې چا عبادت کړه دې د باطل معبود مثلا ملائکه اغم جمعگی دک عبادت کون که او چې د چا عبادت شوه ده مثلا ملائکه او بود دام را جمعگی جمعی عن طول ننور با ملا جمعگی حشر عام ده خودل تا که ده دی تذکره ده نو اللہ زکا ده دی متعلق خاص کر ده حشر تذکره اکلا. نو الله بحجت او دلیل قائم کی ثم یقول بیا بو ای الله تعالی الله بو اینو الله خبر کی خدا الله خبر زمونږ استاد سودایات ساته دا الله کلام زمونږ تاسو د کلام په شان دی زمونږ د خلینو خبره ولاله ختم شو د حروف او ناسوات او مرکب ده الله کلام دا غی ځان لا قائم او دائم کلام دی دا الله دا الله د شان مطابق دی. نو الله بو ای للملائکۃ پرشتو تبوای اهاولای آیا دا خلق دا مشرکین ایاکم خاص کر تاسو تا کانو یعبدون دی عبادت کو تاسو عبادت کا ملائکون اللہ سوال ولگی یو خو پدی دلیل قائم ہے ابل دی لزور نہ ورکی چګور د کم شیم عبادت کو ناغینن پخپل وای چی یا الله ته د عبادت لایق وي مونږ د عبادت لایق نو اجر سړینه د محشر په میدان کې خپل خدای رستو شي خبر ده تعالی خدای خدای د پاره اجر انسان په سخته کې په کار راشي د اخرت نه سخته به بل سخته کومه سختي او چې دوی چاته عبادت کوه ملایکی یا بو تو هغه ځای کې ته غرستو شي وای چې ما خو دې ته نه دی خبر ده تعالی زه خو د مستحق عبادت نه دا خود دې خپل سمې یو یادې د شیطان منلا نو چې خپل معبود دین امرست شي نو بیا به د دې سهالي نه الله دې ته توبې ذکر کې دنیا کې چې ګوره د چا عبادت کوي د چا منې اخرت کې دې ستاسو مخې ته نو درګي اغې با وای خدای پاک مونږ مستحق دې عبادت نه نو الله به ته پوسو کې د پرشتو نه دیبا مولالی پرشتی با مولالی چا دا پرشتوی بات قالو او بوائی پرشتی جواب کې سبحانک خدای پاکی دا تالا را دا شرک تاثر او دا بلچا عبادت دا نشی که دا دین پاکی دا تالا را تاثر شریک نشتا نسنگا دا دا بل عبادتو شی پاکی دا تالا را دا شریک نا انتا ولیونا خدای تزمون دوستی من دونی ملاوت دی زمنګ د دې سره د سره تعلق نشته مونږ ته عبادت سکه دا خو ظاهره خبره ده پله کو ته پته ده چې مستحق د عبادت صرف څوک دی الله تعالی زګه د الله تعالی په دربار کې حاضر دي د الله تعالی مقربي پرشتي دي نو دغه هو تصور نشي کېږي چې پرشتي مونږ ته عبادت کو بلکې پرشتي به وي یا الله ته زمنګ دوست دي د دین علاوه دې سره زمنګ د سره اړو تعلق نشته دې سره د سره دوستانه نشته. اے چې دې سره دوستانه نشته نو یا دوستانه یو یا عداوت دی دشمنی. دې سره زمونږ په دې فعل باندې الټا عداوت ته دې سره زمونږ سره دوستانه نشته. د دې نه د الله تعلق اظهار مو خدای ته زمونږ ناصرې ته زمونږ دوستي تاسو زمونږ تعلق ته دې سره زمونږ سره تعلق نشته. پاتې شو عبادت نو فرشتي به بلکانو يعبدون الجن بلکې ودي يعبدون الجن چې دې به عبادت کو جنات ته اکثرهم او اکثر د دینا بهم په د جناتو باندې مؤمنون ایمان لرلون کی او عقیده لرلون. نو دلته کې لاول خود دې جمله دو مطلب وره د جناتو نه مراد جنات دی او پرشتي به وي خدای پاکا دې دې سه عبادت کو اکثر خلکو د جناتو کمون ته کلم دې نو مون خو ته دوستي نو د جناتو یې منلې دا هغه و ته حکم کړي نو دا ته کوم ته هم کړي د بل فرض نو اکثر د دې د جناتو عبادت کو د جناتو تابع د جناتو یې منلې خبر ده تعالی مونږ دې ته حکم نه یې یو مناره او بل جناتو اکثر عبادت دی کړي د جناتو خبر به منل ان شاء الله سورۃ جن کې براشي انه کان رجال من الانس يعوذون برجال يعوذون برجال من الجن بنا بني سلری بچتتل زنګل کې بغیر شو ندی به موږ پنانی سو په سردار د دی وعده باندې دا غي تعظیم وکړو د جناتو دا غینه په پناګانې اوختلې نو ملائکوم ته خبر وکړه ملائکوم لیدل په دنیا کې د فرشتي به یو خدای پاکا د دې جناتو عبادت کو اکثر د مشرکانو د مکه په جناتو باندې ایمان ادوی مانا دا جنات دا مراد شیطانان دی جن پا مانا دا شم را دی شیطانان دا نو دی عبادت کو دا جناتو یعنی دا شیطانانو دا اغی منلا دا اغی خبر منلا او اکثر پا دا غا شیطانانو بان ایمان دی نو شیطانانو عبادت اونه کرے عبادت خو بیا دی دا بود کو یا پا دا ملیکی کو او چونکه منل لري چې د شیطانانو نو د دې وجه پرشتي به وي د شیطانانو عبادت هلکه د شیطانانو عبادت نه کو او واځي وي د شیطان عبادت پرې دې بار سره دې بوت پرې کو نه کې به شیطان نه وته او بوته مخامخ نه است خبر ځان تعالی د هر بوت پر شیطان او بعضی مفسرین وای چې پرشتو زکه د خبرو کړه چې دې د شیطانانو عبادت کو زکه د بوتانو په عبادت کې دي د چا منل د شیطانانو خبره منل او منل په عبادت کې چې ته د چا منې نو ګویا کې دا ته د عبادت دی د دې وجه رستو لسم سپاره کې تیر شو اتخذو اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چې دې خپل پیران د يهوديانو اغا خپل خدایان نیسلو نو پدې کې بیا یو مسلمان شو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله مونږ خپل پیران او خپل عالمان اغه مونږه دای عبادت نه کړ خدای پاک کوئی جرب نیسل نبی علیہ السلام ته پر مایل په حلت او حرمت کې روایت مفهوم داسې ده تاسو بدای خبره منه لګنه خبر ده تعالی یعنی اغه بچ سوی به تاسو منل کنه چې کوم به خدای کارو حلالول حرامول مثلا داسې نور تاسو منل کنه ودا خو بم کول نو بس دا عبادت شو ما عبادت خدای وی زما کوا شیطان چې وته بوي شیطان به تاسو سجه جوړه بوت کوا نو د بوت به کو نو په عبادت کې باغی کې به شیطان منلا نو د دې وجه نسبت پرشتو شیطان ته کو چې خدای پاکا دې مونږ ته عبادت نه لري دې شیطانانو ته عبادت کړي جنات ته شیطان ته بلکې اکثر د دې پاغي باندې ایمان راوړي دا مختلف معنی شي بهرحال که عبادت مونږ ته کړي یا بت ته کړي د شیطان په مخ ته کړي د شیطان د وجه کړي اکثر پاغي ایمان نه یا مطلب دا دی اکثر دې ست تکړو جنات ته تکړو بیا دا خبره میاد ساته پرشتو دا خبره وکړه چې اکثر د دې په جناتو باندې ایمان وروړي اکثر لپسې وي نو ځکه مشرکان ټول د جناتو عبادت نه کوو چا به پکې د جناتو کو، چا به پکې د ملائکو کو، خبر ده تعالی چا به پکې د بوتانو کو. ندی کې مختلف ګروپونو د مشرکانو میو مذهب نه، خبر ده تعالی اکثر هم اکثر د دینه بهم بده جناتو باندې مؤمنون عقیده لرونکو ایمان لرون. فل یوم ده الله فیصله ده او د الله حکم. بہرحال دلیل پہ اللہ تعالیٰ قائم کو پرشتوں برات اظہاروں کو چمک دینے دیکھڑے او ککڑے دنو شرک اکڑے دے دے جناتو اکڑے دے شیطانانو پہ حکم دے بوتانو اکڑے. بہرحال حجت قائم شو، دلیل قائم شو، نا اللہ تعالیٰ وہ برمائی فلیوم لائم لکو، فلیوم نن رد لائم لکو مالک بنی بعضکم بعض دستا سنا لبعضین د بعض نورو د فار نفع نه د نفع ولا ضرر نه د ضرر نیو بل د نفع ور کول شي نه ضرر. عابد معبود تا او دا قرنګي معبود عابد تا ته چا د ملائکه عبادت کړي ملائکه د ککستن نه په نظر رسول شي او نو د ککست دی ملائکه ته نه په ضرر رسول شي. دا قرنګي ک چا د بوت کړي دي نو بوت ته هیڅ ضرر نه پانه شي رسول او نه دي. زکا قیامت پرز باندې دنیا کې خو الله تعالی سره سه اختیارات انسانان لور کړی دي او ال تکي به بالکلیه دا اختیارات ختم شي نو بیا بل چا چلیږي دا الله تعالی. نو زدي چې ما مزعومه کی دوا چې دی به الا ليقربونا مگر دا موږ د عبادت نه کوو، معنا عبادت الا ليقربونا موږ عبادت نه کوو دې لپاره چې پرشتي موږ الله ته نږدې کی، دا بوت موږ الله ته نږدې کی. د قیامت پرز باندې موږ د پر شفاعت وکي نو الله تعالی به پرمای فل یوم نن رس لا یملک بعضکم لبعض بعضی د بعضی د پر مالکان نه دی نه د نفع نظر نه شفارشتا او نه بچ کولشتا نه سو بوت بچ کولشي نه سو ملائکه هغه بچ کولشي. چې سړی ټول عمر په دې نظریه باندې تیر کړي چیرې دې پر الیشه پرس کی د څوک د قبر نه تاوی د قبرونو بارکه د بریلیانو ډیر حالت عقاید دي، خبره ده تعالی د خدای صفات وته ورکړي، خبر ده تعالی دا ډېر غلط صفات دي د خدای صفات وته ورکړي او دا صفات به الټا دک نه کان خلق و قیامت کې د دین برات اظهار، خبر ده تعالی. ونقول للذین ادا الله بلا فیصل ونقول الله یمون بو وایو للذین کسان ته ظلمو چې ظلم وکړي شرک وکړي. ظلم نه مراد شرک دی، ځکه تاسو ته مایلو ظلم دی ته وایي وضع الشيء في غير محله يو شيء بيزا استعمال الله ظلم، خبر ده تعالی نه عبادت د چا حق ده دی او حق بل تور کول لا ظلم نه عبادت د چا حق ده دا الله تعالی دی فرشتو تور کول دا ظلم ده ځکه الله تعالی شرک ته ظلم وي دا لوی ظلم ده. ونقول الله من بو للذين كسان ظلموا چې ظلم کړي نه شرک کړي وو کو پسکه عذاب النار التي عذاب د اور اغا کنتم بها تکذبون چې وتا سو بها دی اور لره تکذبون تکذيبون کو تاسو اور نه منو قیامت هم نه منو دا الله عذاب هم نه منو. الله وی چې کوم شی هم نه منو نه هغه وسو سکه، خبر ده تعالی معنا دا ده د سزا او جزا نه دا کافران سو دی منکرو دی وجه الله پر مایل چې تاسو کوم اور نه منو نو دا هغه اور سزا وسو سکه. بس ته نن زه په و یوم فا ورزبان لی احشرهم چی جمکی اللہ تعالی دوی لرا جمیعا طول یوزه ثم یقولو بیا بوای اللہ تعالی للملائکتی ملائکو تا آها اولائی آیت دا خلق اشاره بودو کی دی مشرکان آیت دا مشرکان ای یاکم خاص تاسو تا کانو یا بدون دی عبادت کاو قالو ملائکی بوای سبحانکا پاکی د تعالی د شریک نه چې تاسو را دبل چا عبادت وکړی شي انت ولینا ته مددگار زمونږه ته دوست زمونږه من دونهم علاوه د دینه دي سر زمونږ دوستانه نشته بلکانو بلکه او د یا بدون الجن چې دی عبادت کو جناتو تا اکثر او مو اکثر د دینا بهم پاغي باندې مؤمنون کی دلرن کیو فل یوم الله بو فرمای پس نن رز لا یملکو خاص کر نن رز د قیامت رستې نه مراد ځکه دنیا کې سنا سا ادبوت پنیت باندې دبل نه خړل او داغه نظر و نیاز خړل سنا سوا و آخرت کې بیا دغم نشته. فاليوم انن رز خاص کر لا یملک بعضکم لبعض مالکان بنی باز دستا سنا د باز نور د پارا نفند نف ور کولو ولا ضر ان د ضرر لری کولو ونقول او بوایا الله تعالی وای مون بوایو للذین کسنوا ظلموا چ ظلمی کړه دی لو کو سکه عذاب النار التی عذاب دورها کنتم چوئی تاسو بیها غیل را تو کذبون مسلسل تکذیبم کو. الحمدللہ رب العالمین والعالمین تقیم والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی وصحابی جمعی اللہ سلام علی قرآن نصیب اللہ خیر اللہ نصیب اللہ خیر اللہ نصیب اللہ خیر اللہ نصیب اللہ خیر اللہ نصیب کیا من درزی سختون نوسان اللہ خیر اللہ کیا من درزی مشکلات نوسان کبر مشکلات نوسان سور مقتدیان زمین وفات شوید درس کے بگین قبر د انوارو نه ډکه ده د ختم ثوابت تر خره پورې مسلسل ورسه کریم خدای هو ناس ته مسلسل وکي ناس ته الله ته خوش وي الله خیرت دې ثوابت نصیب کړي الله راضي صلی الله علیه